Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe vær dig om til fest, og lukke lys og glæde ind. Når jeg ser på skønne blomster, dukker svunde minder frem. Om den gamle milde gardner i mit fjerne barndomshjem. Jeg skal aldrig, aldrig glemme denne dybe, rene stemme. Jeg har elsket den en gang, og jeg lytter, når han sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe vær dig om til fest, og lukke lys og glæde ind. Smil og sang og mange blomster, rode frem af havens jord. Fra de høje grønne birker, lød et muntert fuglekor. Det var eventyrets rige, for en lille bitter pige. Dagen var lys og god og lang, når den gamle gardner sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe vær dig om til fest, og lukke lys og glæde ind. Når jeg ser de røde roser med den dybe dunkle glød, må jeg smile, skønt jeg ved, den gamle gardner nu er død. Han gik stille bort fra verden, bort fra lykken, bort fra smerten. Alle kirkeklokker klang, og det var som om de sang. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe vær dig om til fest, og lukke lys og glæde ind. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe vær dig om til fest, og lukke lys og glæde ind. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind.